มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีครับหมู่บ้านนี้มีอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนปลูกติดกันเป็นหย่อมๆแต่ก็มีไม่น้อยที่กระจัดกระจายไปตามหัวไร่เพื่อสะดวกในการทำมาหากินมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก12ปีชื่ออ้อมอยู่กับยายชื่อยายเอี่ยมส่วนพ่อแม่ของเธอพากันไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพนานๆถึงจะกลับมาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องเงินไม่เคยขาดพ่อแม่จะส่งมาให้ตลอดแม้ว่าอ้อมจะเป็นเด็กแต่ชอบเข้าวัดทำบุญทุกวันพระถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่อ้อมจะไม่พลาดจะช่วยยายเอี่ยมหิ้วปิ่นโตตามหลังต้อยต้อยทุกคนที่เห็นนี่ก็ชมว่าเป็นคนใจบุญเป็นเด็กใจดีอนาคตคงจะไม่ลำบากอ้อมก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็เล่าให้ยายเอี่ยมฟังซึ่งแกก็สอนให้หลานทำดีตลอดเวลาคนเราเกิดมามันต้องทำบุญเอาไว้อ้อมเอ้ยการทำบุญก็เหมือนเอาเงินเข้าไปฝากไว้ที่ในธนาคารสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะได้สบายในวันข้างหน้าหรือว่าตอนที่เราล่วงลับไปแล้วยายเอี่ยมแกชอบเอามือลูบหัวหลานด้วยความรักอ้อมนะรู้ดีว่ายายจะต้องสอนเกี่ยวกับธรรมะให้เธอได้ฟังเป็นประจำเป็นอย่างเนี้ยก่อนนอนทุกวันโดยที่อ้อมจะซักถามเรื่องที่ข้องใจถ้ายายรู้ก็จะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทีเดียวบุญเป็นยังไงยายบุญมันแปลว่าความเต็มความสุขเดี๋ยวยายจะไล่ให้ฟังทีละข้อนะอ้อมจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเนี่ยบุญแปลว่าชำระหมายความว่าชำระกายวาจาใจให้สะอาดอันดับที่สองบุญแปลว่าเต็มหมายความว่าผู้ทำบุญนี่จะต้องเต็มใจทำเจตนาทั้งสามให้เต็มคือยังบารมีให้เต็มยังใจของผู้ทำให้เต็มไปด้วยความดียังประโยชน์สามยังสมบัติสามให้เต็มอันดับที่สามบุญแปลว่ากรองกรองนี่มีความหมายว่ากรองกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดทิ้งไปให้หมดอันดับที่สี่บุญแปลว่าความสุขคือขุดเอาความทุกข์ทิ้งไปอย่างเช่นคำพระท่านว่าสุทุสุขขังมีความสุขเพราะขุดความทุกข์ออกทิ้งคำว่าสุขมีความหมายว่าสะดวกสบายคล่องแคล่วไม่ติดขัดไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปอย่างไม่มีภัยอ้อมก็พยายามฟังยายด้วยความตั้งอกตั้งใจนอนหนุนอยู่บนตักนั่นแหละจับมือยายเอาไว้มีไหมยายคนที่ทำบุญแล้วได้บาปนะมีไหมยายมีสิลูกเขาเรียกว่าบุญในร้อยบาปต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างความน่าเชื่อถือให้เขานึกว่าตัวเป็นคนดีแต่ว่าเบื้องหลังน่ะน่ากลัวอันนี้บาปหนักเหลือเกินอย่างเรื่องลุงม่อมตายไปกลายเป็นเปรตเพราะว่าบาปที่ได้ทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่สร้างรอยมลทินให้แก่ผ้าเหลืองเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของลุงม่อมที่ยายเอี่ยมเล่าให้หลานฟังเนี่ยผ่านไปหลายปีแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนที่อ้อมจะเกิดซะอีกผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมีเมียชื่อป้าใจมีลูกหลายคนเงินไม่ค่อยพอกินโดยที่ลุงม่อมเนี่ยไปทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าลูกเมียอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้ลูกเมียขายบ้านขายช่องไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วซึ่งทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าอายต่อการกระทำของลุงม่อมผู้สามีตอนนั้นทุกเดือนแกจะมาหาเมียที่บ้านเอาเงินมาให้ป้าใจเนี่ยเห็นแล้วถอนใจเพราะว่ารู้ว่าไม่พอกับค่าใช้จ่ายแม้ว่าตัวป้าใจจะออกไปทำงานรับจ้างขุดมันถางหญ้าเหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาดแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากความอดอยากวันหนึ่งลุงม่อมแกก็บอกเมียตอนที่นั่งพิงขวาบ้านซึ่งเป็นกระดานไม้แดงเนื้อหยาบนะบ้านของแกเนี่ยสร้างขึ้นแค่พอให้คุ้มแดดคุ้มฝนเท่านั้นไม่พิถีพิถันอะไรยายใจข้าคงจะทำงานกินเงินเดือนหลวงต่อไปไม่ไหวแล้วละเว้ยทำไมอ่ะพี่มันเหนื่อยมากนักหรือยังไงไอ้เหนื่อยมันไม่เท่าไรหรอก แต่ว่าเงินนี่สิมันไม่ค่อยพอกินพออยู่เลยคงจะต้องลาออกคำว่าลาออกทำมาป้าใจเนี่ยลุกขึ้นนั่งตัวตรงเนี่ยมองหน้าผัวเห็นมองเห็นว่าเต็มไปด้วยริ้วรอยของความชราเพราะว่าวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึง57ปีแล้วแกก็ยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยคนอื่นนี่ถ้าอายุราชการขนาดนี้คงได้เงินเดือนไม่น้อยแต่ว่าลุงม่อมเนี่ยแกสอบเข้าทำงานได้ตอนอายุ40กว่าแล้วแล้วถ้าแกลาออกแล้วลูกๆจะเอาอะไรกินมันก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเอาเถอะนะข้ามีวิธีก็แล้วกันข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะบวช ฮะบวชบวชแล้วจะอยู่วัดไหนแล้วจะมีเงินอะไรมาให้ลูกกิน ป้าใจแกสะดุ้งเฮือกจะรู้ว่าผู้เป็นผัวจะบวชตัวแกเองไม่รู้หนทางว่าลุงม่อมจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยวิธีไหนขนาดเป็นคฤหัสถ์ยังหากินไม่พอกินแล้วไปเป็นพระนี่จะทำยังไงกันก็อยู่วัดที่ข้าเคยทำงานนั่นแหละเอาเถอะนะแกไม่ต้องทำหน้าตกใจไปหรอกข้าจะบอกให้คือบวชพระแล้วข้าก็จะไปหาวัดต่างๆบอกว่าจะหาผ้าป่ามาให้แจกซองเอามาเรียรายให้ชาวบ้านเขาทำบุญกันแกอยู่เฉยๆแกนิ่งนะห้ามพูดอะไรออกไปใครถามก็บอกไม่รู้ไม่เห็นนะเข้าใจหรือเปล่าแกจะเอาอย่างนั้นเหรอป้าใจนี่แกทำตัวเป็นช้างเท้าหลังมาโดยตลอดไม่เคยออกความเห็นอะไรทั้งสิ้นต่อจากนั้นอีกไม่กี่วันชาวบ้านก็พากันแปลกใจเมื่อรู้ว่าลุงม่อมลาออกจากงานแล้วก็บวชเป็นพระแต่ว่าไปบวชวัดที่แกเคยทำงานอยู่ยายเอี่ยมแกก็บอกงานคนใกล้ๆบ้านน่ะคนในหมู่บ้านก็พากันเหมารถไปกันคันใหญ่เพราะว่านับถือในตัวป้าใจที่แกเป็นคนดีโดยที่ก็ไปอาศัยหลับนอนกันที่วัดนั่นคืนนึงพอบวชพระเสร็จต่างก็พากันกลับแล้วก็โมทนาสาธุที่ลุงม่อมตัดขาดจากทางโลกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าการบวชของแกในครั้งนี้มีแผนการบางอย่างที่มันน่ากลัวซะจนไม่มีใครคาดถึงหลังจากบวชได้10กว่าวันลุงม่อมก็อาศัยที่เป็นคนรู้หนังสือปรึกษากับเจ้าอาวาสถึงลู่ทางที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองผมคิดว่าทางวัดเรานี่ศาลาการประเรียนมันเก่าแก่เต็มทีสมควรจะหาผ้าป่ามาทอดหลายๆกองหรือไม่ก็จัดทำซองอนุโมทนาให้แก่คนใจบุญเขาช่วยเอาเงินใส่ซองให้เรื่องนี้หลวงพ่ออยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองเพราะว่ารู้จักคนเยอะโดยเฉพาะที่ทำงานเก่ามีแต่คนชอบทำบุญทั้งนั้นนะครับหลวงพ่อเอาอย่างนั้นก็ตามใจเถอะเห็นสมควรยังไงก็เอาจะเอาวาดไม่ทันเล่คนโกงของพระบวชใหม่ท่านเห็นดีเห็นชอบเพราะว่าอยากจะหาเงินมาทนุบำรุงวัดศาลาการประเรียนก็เก่าเก่าเมื่อลุงม่อมตอนนั้นขันอาสาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีท่านก็ไม่กล้าขัดแต่อย่างใดเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดทำซองเพื่อเอาไปเรียรายโดยขอให้มีตราของวัดประทับเอาไว้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกท่านม่อมจัดได้ตามสะดวกเถอะขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านม่อมมีแต่ความสุขความเจริญนะเวลานั้นลุงม่อมก็ได้แต่แอบยิ้มนึกถึงเงินจำนวนไม่น้อยที่จะเข้ากระเป๋าซึ่งมันเป็นบาปอย่างมหันต์ในการอาศัยผ้าเหลืองทำมาหากินจากนั้นไม่นานซองที่มีตราของวัดก็จัดทำเสร็จสมบูรณ์ลุงม่อมก็ออกเรี่ยวแรงตามสถานที่ต่างๆอันดับแรกก็คือที่ทำงานเก่าพอเข้ามาบอกบุญเพื่อนที่เคยร่วมงานต่างก็ช่วยกันเอาเงินใส่ซองกันทั่วหน้าเลยทีเดียวเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยกมือไหว้สรรเสริญต่อความดีของลุงม่อมโอ้ยเมื่อตอนเป็นคฤหัสถ์นี่ท่านก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเนี่ยดูสิที่มาบวชเป็นพระก็ช่วยวัดอย่างนี้ได้กุศลแรงดีขอให้คุณโยมจงเจริญเจริญนะลุงม่อมหรือว่าพระม่อมกล่าวจบก็ลากลับวัดระหว่างทางก็แจกซองให้แก่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เว้นแม้แต่จะแวะไปตามร้านค้าหรือว่าบ้านคนที่เคยรู้จักซึ่งทุกคนก็ไม่ปฏิเสธบุญในครั้งนี้หลังจากรวบรวมซองได้แล้วพระม่อมก็กลับเข้าวัดแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาเจ้าอาวาสโดยเข้าไปในกุฏิของตัวเองแบ่งซองเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งส่งคืนทางวัดการกระทำของลุงม่อมไม่มีใครรู้เพราะว่าจำนวนการพิมพ์ซองลุงม่อมเป็นผู้จัดการเองแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเอาซองไปให้เจ้าอาวาสพระม่อมนั่นแหละเป็นผู้ลงบัญชีนอกจากจะเป็นผู้พิมพ์ซองออกเรียรายด้วยตัวเองแล้วยังพ่วงการทำบัญชีเข้าไปอีกด้วยเจ้าอาวาสก็ดีใจที่ได้คนทำงานจริงๆจังๆไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยโอ้ยที่ท่านไม่ได้ปัจจัยแล้วแถมยังเหนื่อยอีกต่างหากนะน่าสงสารนะไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพ่อผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้วัดของเราเจริญนะครับพระม่อมแสดงความตั้งใจของตัวว่าจะพัฒนาวัดให้เจริญยิ่งขึ้นก็สร้างความปราบปลื้มให้แก่เจ้าอาวาสเป็นยิ่งนักนอกจากแจกซองผู้คนบริเวณใกล้เคียงกับวัดลุงม่อมก็ออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาซองไปแจกรวมทั้งบ้านของเมียแรกทีเดียวชาวบ้านต่างก็ช่วยด้วยจิตศรัทธาเพราะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็ไม่สงสัยแต่อย่างใดที่เห็นพระม่อมมาพักหลับนอนที่บ้านแต่ตอนหลังมาบ่อยมากซะจนชาวบ้านแปลกใจมีบางคนเริ่มรู้สึกไม่ดีพยายามสืบดูเพราะเห็นว่าการกระทำของพระม่อมนี่ไม่ชอบมาพากลเสียแล้วอีกทั้งมีการสร้างบ้านให้ดีขึ้นจากที่เคยเห็นซอมซ่อจะพังแลไม่พังแลก็เปลี่ยนเป็นสร้างหลังใหญ่น่าอยู่ทั้งที่ลูกเมียของลุงม่อมนี่ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากรับจ้างยายน่ะเคยไปที่หลังบ้านของลุงม่อมเขาไปเจอซองทางวัดน่ะถูกฉีกออกมาเยอะมากเลยสงสัยเตรียมจะเผาแต่ยังไม่ได้ทันเผายายก็เลยเอาไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังยายเอี่ยมแกก็เล่าให้หลานฟังแกคงจะสะเทือนใจต่อการกระทำของลุงม่อมที่ไม่สำนึกต่อบาปบุญเห็นเงินที่เบียดบังจากทางวัดเป็นสิ่งหอมหวานเมื่อชาวบ้านเขารู้ต่างก็เกลียดชังลุงม่อมก็ได้แต่พูดยาเสียดสีกระแนะกระแหนให้เลิกทำเสียว่ามันเป็นบาปติดตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่ลุงม่อมก็กลับไม่สำนึกในเมื่อชาวบ้านไม่ครบแกก็อยู่กับครอบครัวทุกอาทิตย์จะกลับมานอนที่บ้านเอาเงินมาให้ลูกให้เมียทำอย่างนี้อยู่หลายปีกระทั่งวันหนึ่งทุกคนในหมู่บ้านได้รับข่าวว่าลุงม่อมป่วยแล้วก็ตายต่างก็พากันยกมือท่วมหัวโมทนาสาธุเพราะว่าคนบาปตายไปแล้วแกจะได้ไม่ต้องทำบาปเพิ่มขึ้นอีกป้าใจซึ่งเป็นเมียก็ร้องไห้เป็นการใหญ่ไม่รู้ว่าเสียใจที่ผัวตายหรือว่าเสียใจที่ไม่ได้เงินจากผัวอีกต่อไปก็ไม่รู้ตอนนั้นปัจจัยเขาก็ถามเพื่อนบ้านว่าฉันจะเผาศพพระที่วัดที่ท่านอยู่นะใครจะไปบ้างชาวบ้านละแวกนั้นเขาก็อดสงสารไม่ได้เพราะอย่างน้อยก็เคยรู้จักกันก็เลยตกลงจะเหมารถสองแถวไปร่วมงานศพยายก็ไปเพราะอยากอโหสิกรรมให้แกถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงไม่ต้องมาเจอกันอีกก็ยายไม่ชอบคนแบบนี้ยายเอี่ยมก็เล่าให้อ้อมฟังหลานก็นอนฟังนิ่งนะอยากจะรู้เรื่องราวตอนจบว่ามันจะเป็นยังไงชาวบ้านที่ไปร่วมงานพากันตกใจต่อศพของลุงม่อมก็คือเมียให้ห่มจีวรทุกคนก็พากันพูดว่าที่ผ่านมายังบาปไม่พออีกหรือไงแต่ป้าใจไม่สนใจเพราะถือว่าลุงม่อมคือผู้ที่ทำให้วัดเจริญผู้ที่อยู่ใกล้วัดไม่เคยรับรู้พฤติกรรมอันเลวร้ายของลุงม่อมแต่อย่างใดวันแรกก็ฉีดยากันศพเน่าแต่ว่ายายน่ะเห็นหนอนตัวเล็กๆเริ่มเจาะตามเนื้อหนังก็ได้แต่แปลกใจแต่ไม่ได้พูดอะไรก็เพราะว่าตายแค่คืนเดียวทำไมมีหนอนเร็วจังแต่คิดว่าฉีดยากันศพเน่าแล้วหนอนก็คงไม่กล้าเจาะตลอดเวลาที่ตั้งศพเอาไว้ไม่มีใครเปิดโลงดูหน้าศพกระทั่งได้เวลาเผาสัปเหร่อก็เปิดฝาโลงเพื่อจะทำพิธีต่างๆทันทีที่เห็นสภาพของศพทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจหวาดกลัวแล้วก็ขยะแขยงมีชาวบ้านบางคนวิ่งออกไปโกงคออาเจียนอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะยายฮะยายเอี่ยมเล่าว่าตามเนื้อตามตัวของลุงม่อมเต็มไปด้วยหนอนตัวอ้วนๆไตยั่วเยี้ยเต็มไปหมดพวกมันพากันมาเจาะกินเนื้อศพทั้งที่ฉีดยากันเน่าไปแล้วนะเนื้อหลุดออกจากตัวเป็นชิ้นชิ้นเป็นภาพสยดสยองที่สุดป้าใจเห็นอย่างนั้นร้องไห้จนเป็นลมเป็นแล้วเป็นอีกอ่ะคงจะสงสารผัวเขาเรียกว่าหนอนบาปอ้อมเอ้ยลุงม่อมทำบาปไว้หนักหนาสาหัสนักเมื่อตายไปหนอนก็พากันมาเจาะกินเนื้อกินหนังจากวันแรกที่ยายเห็นตัวเล็กๆมีไม่กี่ตัวพอถึงวันเผาไม่รู้มันมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งอ้วนทั้งขาว บางตัวก็โผล่ออกมาจากเนื้อข้างในผุดเข้าผุดออกอยู่ตลอดเวลาอุ้ยน่ากลัวมากเวลานั้นเจ้าอาวาสและชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็พากันแปลกใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรเพราะว่าแค่นี้ป้าใจเมียแกก็แทบแย่แล้วส่วนลูกๆของลุงม่อมไม่กล้าดูศพพ่อได้แต่กอดคอกันร้องไห้กระทั่งการเผาศพได้จบสิ้นลงป้าใจกลับมาอยู่บ้านแต่ไม่มีความสุขวันๆเอาแต่นั่งร้องไห้ลูกของแกก็เหมือนกันไม่กล้าออกไปไหนเพราะอับอายต่อการกระทำของพ่อไม่มีใครคบหาทุกคนต่างตราหน้าว่าเป็นลูกคนบาปคดโกงเงินของทางวัดตายไปก็ต้องตกนรกหมกไหม้หาความสุขไม่ได้ทุกคนต่างพากันพูดถึงลุงม่อมในทางร้ายๆป้าใจเมียแกก็บอกว่าอยากจะขายบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อนบ้านคนนึงเขาก็บอกว่าคนในหมู่บ้านนะคงจะไม่มีใครเขาอยากจะซื้อบ้านที่สร้างเขาได้เงินวัดหรอกยายใจเพื่อนบ้านพูดเด็กเสียงหยามเยาะเพราะว่าเกลียดชังลุงม่อมที่ทำตัวไม่ดีบวชพระเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองป้าใจรู้ว่าทุกคนในหมู่บ้านเกลียดบ้านแกแต่ยังไม่มีคนมาซื้อบ้านที่ประกาศขายก็จำใจอยู่ไปก่อนแต่ก็มีคนเล่าว่าป้าใจเนี่ยฝันเห็นผัวบ่อยๆมายืนร้องไห้หน้าบ้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยหนอนท่าทางทรมานมากเขาว่ามันไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะบาปมันหนักกะวะฮะชาวบ้านก็พูดกันอย่างนั้นยายเอี่ยมก็เล่าให้หลานฟังนะแล้วเรื่องหนอนบาปนี่จบแล้วใช่ไหมยายยังมันมีต่ออีกนะคนเลวบาปหนาขนาดนั้นเพียงแค่ตายโทษมันยังไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทำหรอกลูกเอ้ยอ้าวแล้วมันเป็นยังไงต่ออ่ะยายเล่าว่าหลังจากลุงม่อมตายไปจนครบ7วันมีเสียงหมาหอนเกรียวนะแถวบ้านเมียแกแต่ไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่าเป็นธรรมชาติของหมากระทั่งกลางดึกมีคนเดินผ่านบ้านป้าใจก็เห็นคนคนนึงนั่งเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังบ้านเสียงเหมือนกำลังร้องไห้พอเดินเข้าไปดูคนนั้นก็ตกใจสุดขีดพอเห็นว่าเป็นลุงม่อมนั่งเอาจีวรคลุมหัวพอเห็นคนเดินมาหาลุงม่อมก็ลุกขึ้นยืนตัวสูงขึ้นสูงขึ้นทุกทีพร้อมกับเสียงร้องวีดวีดดังจนแสบแก้หูปรากฏว่าลุงม่อมกลายเป็นเปรตไปแล้วตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยแผลผุพองมีหนอนไตด้วยมือแกว่งไปแกว่งมาใหญ่จนน่ากลัวคนที่เห็นก็บอกน่ากลัวมากเพ่นออกมาแล้วร้องผีหลอกส่วนเปรตลุงม่อมก็เดินหายไปทางคลองหลังบ้านข่าวเรื่องเปรตลุงม่อมนี่ดังไปทั้งหมู่บ้านทุกคนลงความเห็นว่าเพราะทำชั่วบาปหนักมากตายไปไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกกลับกลายเป็นเปรตที่ทนทุกข์ทรมานได้แต่นั่งร้องไห้เพราะได้รับผลกรรมต่อการกระทำบาปของตัวป้าใจรับรู้อย่างนั้นทำบุญไปให้ผัวแต่ไม่มีผลเพราะว่ามีคนเห็นเปรตลุงม่อมบ่อยซึ่งคนเห็นก็บอกว่าเหมือนเดิมทุกครั้งคือนั่งเอาจีวรคลุมหัวแล้วก็ร้องไห้จากนั้นก็ยืดตัวขึ้นสูงร้องเสียงดังคนที่เห็นก็วิ่งกันกระเจิงทุกครั้งป้าใจเห็นว่าคงจะอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยขายบ้านราคาถูกโดยขายเฉพาะไม้ส่วนที่ปล่อยเอาไว้ตอนนี้เป็นป่ารกร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปจับจองทำกินเพราะกลัวจะเจอเปรตแต่ตอนนี้เปรตลุงม่อมคงไปชดใช้กรรมในนรกแล้วเพราะไม่มีคนเห็นมา10กว่าปีแล้วอ้อมได้รับรู้เรื่องของลุงม่อมก็กลัวโดยเฉพาะไอ้เรื่องหนอนตัวอ้วนที่กัดกินเนื้อคนตายมันเป็นหนอนบาปอย่างที่ยายเอี่ยมเล่าให้ฟังจริงๆแม้ว่าจะยังเป็นเด็กอยู่เวลานั้นแต่อ้อมก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขอทำบาปและทุกครั้งที่เห็นพระเดินเรี่ยไรเงินรู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าจะเกิดเรื่องเหมือนลุงม่อมหากว่าพระนั้นทำด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านผู้ฟังที่ป่าหลังหมู่บ้านที่คุณสุดาอยู่นี่มีกอไผ่ใหญ่อยู่กอหนึ่งหน่อไม้เยอะมากหน้าฝนยิ่งเยอะคนในหมู่บ้านไปเอามากินแม้แต่ไม้ไผ่ก็ไปตัดเอามาใช้จากสารทำโน่นทำนี่กันก็ไม่เคยมีเหตุผิดปกติอะไรตอนที่คุณสุดายังเด็กๆแม่จะใช้ให้แกไปหาหน่อไม้ในป่ามาแกงกินแกงสดๆก็ได้ใส่ใบชะพลูเขาเรียกหน่อไม้แกงหน่อไม้สับแล้วก็บางทีก็เอามาดองไว้ก่อนมาแกงกับปลาไหลหรือปลาย่างเนี่ยแม่อร่อยแต่บางทีก็เอาหน่อไม้ดองนะมาแกงส้มก็อร่อยหน่อไม้ดองแกงแบบต้มขาวใส่เนื้อแห้งก็ได้ คิดถึงตอนที่ยังเด็กอยู่กับแม่เนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขเหลือเกินสุดาต้องเข้าป่าไปหาหน่อไม้คนเดียวมันน่ากลัวกลัวเพราะมันเงียบแล้วก็ไม่มีคนอื่นอยู่ในป่าป่านะอยู่หลังหมู่บ้านแล้วเขาลือกันว่าป่าเนี้ยมีผีสุดาก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยไม่มีป่านี้อยู่แล้วมันกลายเป็นท้องไร่ท้องนาไปหมดแต่ว่าวันนั้นน่ะตอนที่แกยังเด็กมันเป็นป่าที่ทำให้เด็กอย่างแกเนี่ยขนลุกขนพองแม้ว่ามันจะเป็นเวลากลางวันก็ตามแกได้ยินเสียงมันดังอยู่ข้างหลังคือเสียงคนหรือเสียงตัวอะไรไม่รู้มันเดินบนพื้นดินในป่าเนี่ยมันมีใบไม้แห้งเวลาเหยียบย่ำจะเกิดเสียงดังกรอบแกรบเสียงมันดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแกก็หันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครหรือว่าตัวอะไรไม่เห็นใครแต่ก็กลัวมากแกก็รีบหาหน่อไม้ระแวงข้างหลังอยู่ตลอดพอจะกลับก็ได้ยินเสียงนั้นเดินตามมาข้างหลังแกก็ต้องเหลียวไปมองอย่างเร็วก็อีกนั่นแหละไม่เห็นมีใครก็เลยสงสัยว่าแกจะได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองมันคงจะสะท้อนป่านี่มักจะมีเสียงสะท้อนไปสะท้อนมาระหว่างเดินกลับมาบ้านแกก็เหลียวหน้าเหลียวหลังมาตลอดเพราะความระแวงพอถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกหูฝาดนะได้ยินไปเองพอเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จก็คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงแม่ก็ลูบหลังให้ถามว่าเป็นอะไรสุดาก็สายหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเวลานั้นบ่ายๆแล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ตั้งใจว่าอาบน้ำแล้วจะกินแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยจะหิวข้าวมากละมั้งถึงได้ผะอืดผะอมจนอาเจียนออกมาพออาเจียนอย่างหนักแล้วก็อ่อนเพลียมากก็เลยนอนพักแล้วก็หลับพลอยไปจากนั้นก็เห็นผู้หญิงผิวดำคนหนึ่งมาพาตัวแกลงจากเรือนไปผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอายุประมาณ40ปีใบหน้ามีรอยแผลเป็นเต็มไปหมดตาโตมากเลยไม่กระพริบตาเลยแค่เห็นตาก็กลัวแล้วก็เลยไปกับผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็พาเดินไปตามทางพาเข้าไปในป่าที่แกไปหาหน่อไม้พาไปจนถึงกอไผ่ที่สุดาเอาเสียมแซะหน่อไม้มาสองหน่อผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่ารู้ไหมว่ากอไผ่กอนี้มันเป็นของใครสุดาก็บอกไม่รู้เขาก็บอกว่าแกทำไมไม่ถามปู่ย่าตาทวดของแกคราวหลังอย่ามาเอาหน่อไม้ของฉันไปอีกนะพอพูดจบก็ตบหน้าฉาดใหญ่เลยสุดาล้มกลิ้งลงไปคลุกอยู่กับพื้นดินก็ชี้หน้าด่าใหญ่หาว่าเป็นเด็กขี้ขโมยเขาบอกเขาเกลียดคนรักเขากินขโมยเขากินพอสุดาลุกขึ้นจะวิ่งหนีก็โดนกระชากแขนอย่างแรงจนตัวหมุนคว้างแล้วก็ปล่อยให้แกล้มกลิ้งอยู่อย่างนั้นแหละแกไปบอกไอ้อีในหมู่บ้านแกด้วยนะหนังเด็กเวรไปบอกว่าอย่ามาเอาของกูไปกินกูหวงถ้าไอ้อีคนไหนมันมาเอาของกูไปกินอีกมันต้องตายสุดารีบลุกขึ้นวิ่งแนบเลยเขาก็ไม่ตามแล้วแต่ตะโกนไล่หลังบอกว่าบอกพวกมันด้วยว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วสุดาก็สะดุ้งตื่นร้องไห้ดังลั่นจนแม่ตกใจมาดูว่าเป็นอะไรสุดาตัวสั่นเนี่ยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกฝันร้ายลูกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกแม่ก็ปลอบแต่ว่าสุดายืนยันกับแม่ว่ามันเหมือนกับไปที่นั่นมาจริงๆแม่ก็บอกว่าฝันนี่มันก็เหมือนจริงทุกเรื่องนั่นแหละลูกเอ้ยทีนี้สุดาจำได้ว่าเขาสั่งมาว่าให้บอกคนอื่นๆด้วยสุดาเจอใครก็เลยบอกเรื่องนี้ว่ากอภัยในป่านะมีผู้หญิงผิวดำหน้าเป็นแผลเขาไม่ให้ไปเอาหน่อไม้มากินเชื่อไหมคนเขาพากันหัวเราะเขาหาว่าเป็นเด็กเป็นเล็กริอ่านหวงของกันท่าจะไปเอามากินคนเดียวเดือดร้อนกระทบมาถึงแม่ด้วยเพราะว่าพวกชาวบ้านก็หาว่าแม่น่ะเป็นคนเสี้ยมสอนให้ลูกพูดแม่ก็สาบานกับพวกเพื่อนบ้านแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อมีบางคนเท่านั้นที่รับฟังแม่ก็เล่าให้เขาฟังว่าสุดาน่ะฝันยังไงก็มีคนหัวเราะหาว่าสองแม่ลูกน่ะปั้นน้ำเป็นตัวสร้างเรื่องหลอกเขาพูดกันว่าใช้อุบายตื้นๆแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกแม่ก็ถามสุดาว่ากล้าเข้าไปหาหน่อไม้หรือเปล่าสุดาหนาวสั่นทันทีเลยพอได้ยินบอกแม่ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไปแล้วแต่ถ้าแม่ไม่เชื่อที่ฉันบอกแม่ก็ลองไปดูก็ได้แม่ไม่ไปหรอกไม่เชื่อวันหนึ่งตอนเย็นป้ากลิ่นบ้านอยู่ทางเหนือไม่ไกลกินข้าวเย็นแล้วป้ากลิ่นอ้วกแตกสลบไปคนในบ้านก็เรียกหาหมอหายากันบุ่นนะสุดาก็ได้ยินเขาพูดว่าป้ากลิ่นเนี่ยไปหาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ำพริกกิน พอกินข้าวอิ่มก็อาเจียนพุ่งออกมาเลยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวคนอื่นในบ้านยังไม่ได้กินข้าวมีป้ากลิ่นคนเดียวเท่านั้นที่กินข้าวก่อนเพราะแกเป็นแม่ครัวเองพอหุงข้าวต้มแกงเสร็จก็กินเลยป้ากลิ่นไม่รู้สึกตัวนานถึง 2-3 ชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาแกหนาวสั่นหวาดกลัวหน้าซีดหน้าเสียวเล่าว่ามีผู้หญิงดำๆฉุดกระชากลากถูแกไปในป่าแล้วก็ถีบแกเข้าไปในกอไผ่ไปติดหนามที่ออกมาไม่ได้เจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแขนขาหน้าตาพอแกเอามือลูบไปตามแขนขาหน้าตาแกก็มีคนมองเห็นริ้วรอยมันก็โดนขีดข่วนทิ่มตามเป็นแผลเลือดซิบเต็มไปหมดก็ตกใจกันใหญ่ว่าป้ากลิ่นเป็นอะไรพอป้ากลิ่นเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแกก็จ้องมองแล้วร้องไห้โฮไม่ไปอีกแล้วไม่ไปเอาหน่อไม้มากินอีกแล้วจะกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยฉันขอโทษนะฉันขอขมายกโทษให้ฉันด้วยแกก้มกราบปลกจากนั้นก็ถึงได้มีคนเชื่อที่สุดาพูดมากขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่หมดยังมีคนเข้าไปหาหน่อไม้อีกก็เจอดีคนหนึ่งกินหน่อไม้ไปแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเกือบตายลูกๆต้องรีบจุดธูปขอขมาอีกคนพอกลับมาถึงบ้านกำลังขึ้นบันไดก็พลัดตกลงมาสลบเหมือดไปครึ่งคืนตื่นมาพูดไม่รู้เรื่องเมียต้องไปขอขมาที่กอไผ่ถึงได้มีอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นบอกว่าที่กอไผ่ใหญ่นั้นน่ะคนแต่ก่อนเล่ากันว่ามีผู้หญิงชาวบ้านสมัยโน้นโดนฆ่าตายหมกอยู่ในกอไผ่แหละไม่ค่อยมีใครรู้รายละเอียดมากนักเพราะว่าเรื่องมันแต่ครั้งโบราณนานมากแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องนึงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ